Псалом 21. О Господи, в силі Твоїй цар радіє, і в Твоїй допомозі веселиться вельми. Бажання серця його Ти йому вволив, і проханню уст його Ти не відмовив. Бо Ти йдеш йому назустріч благословенням щедрим, кладеш йому на голову вінець щирозолотий. Життя просив він в тебе, ти йому дав його. Довготу днів на віки вічні. Завдяки твоїй допомозі велика його слава. Величність і красу поклав єси на нього. Бо ти даєш йому благословення вічне і звеселяєш його радістю обличчя Твого. Бо цар надіється на Господа, і завдяки милості Всевишнього не похитнеться. Твоя рука знайде всіх твоїх противників, правиця твоя влучить всіх, хто тебе ненавидить. Ти вчиниш їх, неначе піч вогненну, в час твого з'явлення. Господь вогнем проглине їх у своїм гніві. Потомство їхнє ти із землі вигубиш, і їхніх нащадків з-поміж дітей людських. Коли задумають на тебе лихо, лукаву врадять раду, не здолають, бо ти обернеш їх до втечі, напнеш їм в вічі твого лука. О, вознесися, Господи, у Твоїй силі, і ми будемо співати і славити Твою могутність.